سعد بن الربيع ابن عمرو بن ابي زهير بن مالك ابن ابن امرئ القيس ابن مالك الاخر ابن ثعلبة ابن كعب ابن الخزرج الانصار الخزرجي غيسنا نيموم سعد بن الربيع رضي الله عنه دا فا بوكون سي نين سي نيغا خامني نيوم لا نيو تاب تابون بولي لين سي نقباء يويغا خامني ньо نيكون responsable umana uy ñu woor ñi nga xamne ño nekkon responsable ci wa aus ak wa khazraj mom nak Sa'd ibn Rabi' radiyallahu ta'ala anhu wa arda bi nga xamantene kon ci lañ jaayante ak yaronte bi alayhi salatu wassalam jaayante gu mujju gi di bay'atul aqaba ath-thaniya wala ath-thalitha sunu ki nga xamne moy wax mom bimu biñu delo madinatul munawwara touti lañ ci tek ala sakina afdol salat wa salam yonnati bi alayhi salatu salam dal di gaday si sahaba mi ñeuk ñew mom mu dal di ñew amna nak ñu ñew après yonnati bi alayhi salatu salam ñewé bimu ñewé bim gaday sé mom alayhi salatu salam bay dal di def ben politique bo xamné comme que dafa ñew fekk yasrib ni mu mel fekk na ñoo xamne ci xex lañ dëkk muy wa aws ak wa khazraj ak wa aws ci xex lañ dëkkoon comme yawm bu'ans ak yeneen yi xex ñuy ay ennemi yo xamne pourtant seen mam yi ñoo bokkon nday ak bay di qayla seen mam bu jigeen ak haritha bobu nga xamne moy seen bay ñoom ñepp khazraj ak aws seen bay di aws di haritha seen yaay di qayla mais ci xex lañ dekk ko mais mu fekkon fa benen communauté bu ñuy wax les yahoud muy les juifs yu banu qaynqa banu quraiza ak banu nadir yaron tibbi alayhi salatu wasallam bimu ñewé fekk nonu mom mu ñew ak ay sahaba am yo xamné madinat makka lañ joggé zada allah tashrifan wa takriman wa radiyallahu anhum mu daldi def ben politique bu am solo ci walu social ak nan lañuy def ba liñu nane entente am entre djulit ni waye tamit le fait que ñu soudé ku nekk japp ne sa japp sa moro da japp ko comme sa bop comme niko hadith yu bari di jangalé di ci pousse djulit ni ñu mel non melni ben mur bo xamné yashuddu ba'daha ba'dan nga xamné mur bo xamné lenn li day gina renforcer yi ci def bimu ñewé mom alayhi salatu wassalam mu taxaw ci lolu kanta li nan la def en deugenté mu jifi lolu bes buñu aggé ci gadda gi ba ci gamono yoy dinañ gina yaatal ci walu wa instant bi politique bimu def moy dafa ñew di mbokkala digeunte muhajiruna yak ansari muhajiri bu nek aji gaday gu nek gu joge makka di doxandem lil fuqara al muhajirin alladhina khuruju min diyarihim ñom ñi nga xamne ay ñak lañ way ñak ñom dañ leena déposséder de leur bien ukhruju min diyarihim ñu genné len ci seen kër yi dal di def yépp titre foncé ko ci wa kër wa kuffar quraysh ni ñom ñu ñak nonu biñu accé yonentou ba lay saatu sa bëgg bo mbokalé len ak ñi nga xamné ñom ñoo len accueillir di wa lam sar yi ta ñom ñoo mom dëkk bi ñoo fi dëkk kon ñoo xam commerce yi ñoo xam ligéyu kay yi ñoo xam tool yi yoy yeb ñoko mom ñi nak dañuy dooru ñew ku nekk mu def la nga nekk frère kenn ki nekk frère ki ci dess bu ko défé ñen mëna jappalante fi kaw nonu ci le société bi di dox Allahu akbar bimu ñewé Sa'd ibn Rabi' bi radiyallahu anhu mu dal di koy bolé ak Sayyidina Abdurrahman ibn Auf radiyallahu ta'ala anhu muy Sayyidina Abdurrahman ibn Auf mom gisoguñu ko dé moy defagun tarjumam inshallah on na ñoni du faté wuñ len moy né mu daldi bolé Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu la mbokalé won ak kan ak sayidina سعد بن الربيع رضي الله تعالى عنه وارضاه بيغا خوانتيني ني تي لا لين مبوكالي ديف لين ني نيك اي فرير ا لغي سعد بن الربيع كوم حديث بي نيوي تي صحيحين امام البخاري امام مسلم رحمه الله عليهما دال دينا لين سولو ا سعد بن الربيع بي ني سيدنا عبد الرحمن بن عوف نكو اني اكثر الانصار مالا فاقاسمك نصف مالي الى اخر الحديث مونے موم سيدنا سعد بن الربيع مونے سيدنا عبد الرحمن بن عوف نكو من سعد الحمد لله من كات يالا دا فا ديف انصاري ما تيپ علال lolu lu yalla def la moy ne fini madina gi ngay gis ni man sandum na rabia may le plus riche de medina moy ne tay li forbes lañuy waxam magazine bobu nek fele états-unis tay wër ñi bari xaliss di len recenser forbes xawma lan di bu ko defé ñu ne ren at mu nek ñu ne ñom diw ñom ñoo fi palal melni bu re lool gis nga loolu non man madina ma gu fi pele alal joju man mom ma moy ne bu doon wolof mom du ko wax mom a dedet muku ah lay kay dañ may chatu bu ko defé samay affaire yaqku sama dara dotul ba a muku lol kay dofuma mom kay mom aguma nak ci kanna soko rangate bay wax nak gaay nak lima am ak lima amul ah non lolou mom sa serieux erreur capital bo xamne mom dina ko rut nak gaay buñu xamé li nga am subañu daldi ñew sa kër kay taxaw di yalwa nak nga gis gaay ku nekk lewateli beut dila wone amna soxla mukk kon nak fi Et ils ne font pas non. Ils ont vu ce que tu as dit. Ils ont dit que l'ansari est mal. L'ansari, quand il est dit, je suis un homme. Je suis un homme qui dit à toi, je suis un homme de la Rabia. Maintenant, ce que je fais, je ne vais pas dire à toi, je veux dire, ma jël sama alal yépp ñu tek ko mu door ko ci digg bi partager ko nga jël ben part bi man ma jël bi ci dess waye tamit amna ñaari soxna légui man paréna nga xol yow kan mo la ci daqala ku la ci neex nga dal di koy tak mam dal di koy fassé ba ni nga xamantene ni mom ci la ay dam di jeex bu ko défé yow nga dal di koy tak Allahu akbar Yo yi mom c'est que yi moy na budul won ay hadith yi wala ko wax yu wor te wer da nga nan gay ñi def li mom est ce que juste nañ waye bo xamé na yonnati bi alayhi salatu wassalam mo len yar lolu dula jaxa anal ban lan mo lay jaxalati mais setal lolu rek non seulement Non seulement. Nekou fi, ne yem ki alalji. Alalji rek, amga lol wolof du ko def. Ah non. Ça veut dire que nous bari ki nyom du ko def la ki djoublo. Pas, ko nyom du ko def du tout. Ah non, moi, amna nyom kham, mais da nyom bari oul ta lol, c'est rare. Morak, bawak lol. Moi ne, en tout cas nyom du nyo def yoyu, ci lu bari sa alal moy bu ma amone 1 milliard nañu jël 1 milliard bi duma ko ci digg bi moy door ko ci digg bi mu tass yaw nga dal di jël ben part man ma dal di jël benen part bi ci tek wa ñu am diit mu nan sama ñaari soxna yi legi dina xolal ko la ci neex ma dal di koy fasé affaire fi sahihayn ya mo ngi ci sahih imam al-bukhari ak sahih imam muslim moy du ay leba dem gaay tam ñu non ak sahay c'est que nak sahay dafa neex wa neex fan non c'est la réalité c'est la réalité ñom lool lañ doon dundu ñom ndax lool lañ gëmoon ni ñoy ñi nga xamne dañoo jëlon seen yépp jaay ko ngir yalla jaay ko dessé ak seen borom subhanahu wa ta'ala lool mo taxoon ñu manoon li mune ko bu ko defé yow nga xool ko la ci neex ci ñom ñaar ma dal likoy wacc bu mako wacce après yow bu kiwam jexé indam nga dal likoy tak li moy isar deug isar deug moy li bu mu waxé lol nak ah yonentou bal ki ba paré yamul fofu bim ko ko waxé moné ko yalna yalla barkel allah yalna la yalla barkelal ci li nga xamantene ni moy sa alal yalna ko yalla barkel waye nak dulani ala souq man li ma bëgg du ngamay jox ni yalna yalla barkel sa alal ak sa wañoñ ndax li kat mu def du lu ndaw waye man li ma bëgg moy nga tektal ma marché bi wan ma marché bi fan le fété mu dal dikoy tektal souqu qaynqa muy marché bo xamné bu néwon fof di wu wa qaynqa mudul souqu qaynqa mu dal di fay dem dajé ak ñoon pour dem jënd fa jaay bi nga xamantene ni ci la ko wax lool mu dal di dem mom dal di jaay jëndi yagul touti mu bokku ci nga xamne ñoo fu upp alal mom sayidina Abdurrahman ibn Auf bi gis ne xolal Sa'd ibn Rabi'a radiyallahu anhu fi mu agoon ci beugal mbokku julitam mbokam di bopam ak yiw ba ni nga xamantene ni paré won na ngir door ginaaw bi alalam ñaar inni aktharul ansar malan fa aqsimu lak nisfa mali wanzur ayya zawjatayya hawit nazaltu lak anha fa idha halat tazawwajtaha wa huwa akbar kholal ma upp alal ci wal ansar kholal ci sama alal ji lay xacc digg bi nga jël ben ta kholal sama ñaari soxnay kula ci neex ma dal di koy fasé bu ñewé ba set ga dal di koy tak monako dedet soxlawma lolu ñaanal ko waye dulani ala souq hal min souqin fihi tijara ndax amna marché bo xamne man nañ fa jënd ke jaay monako souqu qaynqa legi gis nga yi lama deggone serigne ba doon netali sama serigne ba égypte moné waji dafa dajé waju ron yalwan la xamna mu yalwan gi kiwul quoi doxo legi waji ñew melni ko mer ci affaire bi après diko laaj melni ko mer ci le fait que gaay saraxuñ ko quoi ran ay way jamono ji nga xamanteni ni de mom nit ñi de dañ doon ñu tuddati dañ doon bayyi jël seen alal diko xaj ñaar jël sax seen soxna ñaari soxna bayyi kenn ki ngir seen mbokk ay way jamono yoy de weyna amatul ben way bu non ci wet gi nako jamono yoy dafa wey bi nga lan motax jamono yoy jeex na bi nga xamanteni ni nit ñi dañu commencé di laaj nit ñi di len yalwaan avec insistance moyne sayyidna sa'd ibn ar-rabi'a radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu non la doon doxale moy qimma fil ithar moy le semum de eufel gis lo xamne sa mbokk leer na ni ki beug nuko yaw gi ko beug ويطعمون الطعام على حبه دني جوخي نيام تي كاو نيوم سوب غونو غو خام دنجكو اديو سوخلو كو مي ني باي سين اديو غو دال ديكو جوخ موم نا سيدنا سعد بن الربيع رضي الله تعالى عنه فكنا احد نتا نونو ديمون نا غزوه bi xex yi commencé demone na badar waye demone na uhud bi nga xamantene nak fala dem uhud yaronte bi alayhi salatu wassalam xex bi tang yaronte bi alayhi salatu wassalam dal di lacte ne ana kan momay demal ci Saad ibn Rabi' setal ma ci lan la fumu nek moy bi xex bi jexé xex bi ki na ba jex ba Abu Sufyan ñew neñentiba ne ana Muhammad alayhi salatu wassalam yeñentiba alayhi salatu wassalam ne bu len ko ton mu wax wax ken tontu mune ana Abu Bakr mune bu ko ken tontu mune ana Umar bu ko ken tontu radiyallahu anhuma mu wax ay on lu hubal bañ tontu ko ak yoy après vive hubal ba dem yoram après yonnati bari salatu salam ñuy wër nak ci bi dulli ñi ana ñan ñoo dund ak ñan ñoo dundul ak ñan ñoo bless ak ñan ñoo ci gaaj bi nga xamantene ni nak ci la yonne mom yonnati bari salatu salam comme ni nga xamne non la ñëwé ci muwatta ñëw na tamit ci yeneeni yoni hadith ñëw na ci muwatta bu imamuna مالك بن انس رحمه الله تعالى نكنون امام ابن اسحاق تاميت دال دينا كوي سولو موم روايه يو بري لا يوي واخ لي ني نيي بغا واخ بيغا خامتيني كي لا يونتي با علي صاحب سامني داني من ياتيني بخبر سعد بن الربيع خيخ بي جيخ نبل دال لغي انا كان موي ديم خولال ما سعد بن الربيع موم انا كي لان لا نيك الله اكبر hola te jamono yi yonent ma lay saatu sa dam nañ beñ bi waye ki bi nga xamne mom la solo bu kom bi door nañ ci xek ba ni nga xamantene ni mu am fu ci nor ba duggu ci xar kanam gi waye ak metti yoy yep ak gañu gañu yep mune man yatini bi khabari sa'd ibn rabi' ana kan moy jog andil ma setal ma sa'd ibn rabi' ci lan la ne fa qala rajulun ana ya rasul allah sallallahu alayhi wa sallam am ben way bu jog ci sahaba radhiyallahu anhum ne man yonnati bi alayhi salatu wassalam man de dina le andil mom sen khabar bi khabaru sa'd ibn rabi' radhiyallahu ta'ala anhu wa arda فذهب يطوف بين القتلى فلقيه فقال أقرئ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره أنني طعنت 12 طعنة وأني أنفذت مقاتلي وأخبر قومك أنهم لا عذر لهم عند الله إن قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وواحد منهم حي ا موم بي واجي نيوي ديكو وور دي وور دي وور سي بير ني نيم فيك نو غاغنو اك نيغا خامن نيوم لا غاغنا ني ген ادنا نيغ راي جور بو اوخو موي دوخ دي سيت با غيسكو مونيكو ki riwaya imam malik bi mom dane lan dane bim ñewé mom saadu dane waji nuyul ma yonnati bi alayhi salatu wassalam samay dulleek samay selmal yonnel mako sama nuyo tan nga ko xabaare yeegal ko ne jam nañ ma 12 jam jam tay jam nañ mako tay uhugge da tamit sama genn adina joxna fi lay genn adina lolou leer na ma waye nangama jotalil waxal ma se ñoon ñi di wa lamsar ke ne amuñu ben ngant fa yalla bu de ne ray na yonent bi alayhi salatu wasalam fek kenn ci ñoom di dund lolu allahu akbar moy riwaya imamuna malik rahimahullah bu de riwaya imam ibn sa'd bi ki imam ibn ishaq mu jelo ko ci muhammad ibn abdurrahman ibn abi sa'sa'an mun yonent bi alayhi salatu wasalam dane man rajulun yanzuru li ma fa'ala sa'd ibn rabi'a yonent bi alayhi salatu wasalam kero uhud bi xex bi jexe dane ana kan ban gor moy juk xolal ma lan la sa'd ibn rabi'a dal di def ci lan la ne neena ben way ci wa lamsar ne man mu genn di weur entre ñi genn adina ñi nga xamne ñom lañ gañ neena mu fekk Sa'd ibn Rabi' radiyallahu anhu mom mu ngi teud ci deret gi nga xamne jam jam yi mu deret mu teud ci kaw deret gi ci kaw deretam deret gi genn fune mu teud non nek ci ses derniers bi akhiri ramaq nek ci ses derniers instants dernière yi nga xamantene ni moy yi nga xamne moy ak dundum ci adina mu ñew nako ya sa'd inna rasulallah sallallahu alayhi wa sallam amarani an anzura fil ahya'i anta am fil amwat nako yow sa'd kat radiyallahu an ndaw yalla li sallallahu alayhi wa sallam moma digel ma daldi xol ana ndax yow ci fan nga bok fan nga nek ndax da nga bok ci ñi nga xamne lañ leena gañ ñu dundu wala bok da nga bok ci ñi nga xamne ray nañ leen wala deet قال سعد بن الربيع رضي الله عنه نكو فاني في الاموات نكو من دي سعد ياغي ديما غيس واي تي ني دي لا بوك دا خامنا ني موغي تي سي dernier instant تي كاو سوف وقتوم يي مجو تي كاو سوف تي لا ني منكو فا ابلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام وقل ان سعدا يقول جزاك الله عني خيرا ما جزى نبيا عن امته بلا بن كوني مان دي تي ني دي لا بوك واي جوتال الما نداو يالا عليه الصلاه والسلام جوتال المكو سما جام اك سما نيو نيكو سما نيو جوتاليكو غانيكو سعد دي نينا يا جزاك الله عني ولا بنين بعن الاسلام خيرا يلنا يلا دال دي لاي فاي فايال نولا ييو يلنا ما يلا فايال ييو ياو يونتي عليه الصلاه والسلام كن من لا فاي صبرم رك لا من فاي خير ما جزى نبيا عن امتي نلا يلنا لا سونو بوروم سا بوروم فاي گن جا فاي گوم فاي ab yonent go xamne fay go xamne ngir xet wowo fay ko ab yonent yalna la yalla fay taxawu xet bu yonent bu man di nek taxaw fayal len yalna la fay li geul lu mu fay ab yonent ngir xetam munako lol waxal mako wa ablir qawmaka lol moy limu wax yonent ba lay sar sa de ko don nuyu mu dal dikoy delo nuyu nako yal nako yalla fay newal mako yal nako yalla fay ginja fay gu yalla fay ab yonent ngir ab xeta waye lolou moy pour yonent ba lay sar sa wa ablir qawmaka minni assalam say ñun di wa lamsar yow mi ñew di ma set fan la bok jotalil malen sumu nuyu man sa'd ibn rabi'a waye nak bu liyam fof wa qul lahum nalen in sa'dan yaqulu lakum innahu la uzra lakum 'inda allah in khalasa ila nabiyyikum wa minkum 'aynun tatrif munelen tan nak ngalen ne Saad meena Saad ibn Rabi'a ginaaw bim len nuyo yen wa Ansar radiyallahu ankum neena len la uzra lakum indallah wat mangi inna wat nane amu ngeen ben ngant fasen borom fa yalla im khalusa ila nabiyikum wa minkum aynun tatr bu kuffar quraish ni fexé ba joté yonnati bi alayhi salatu wassalam ba ray ko ta fek yeen wa ansar amna ko xamné beutem mu ngi yëngatu xef beutem ngi yëngatu ngeen ko xolé ba mu genn ba ñu ray ko ta am ci yeen ko xamantene beutem ngi yëngatu ay xefam ca kanamu yalla du ngeen am benn lay amul naan dañu neewon doon dañu jamon bañ son amul lol lan la len beug wax moy ne na ngeen def touba bu amé kuy dund na nek yaronte bi alayhi salatu wassalam yeen ngeen de ba jeex ngir protéger ko Allahu akbar ni nak ño xamone deug deug kan ma alayhi salatu wassalam ño jaay seenu dundu jaay seen lepp ngir mom mom kune ces derniers instants ñaata jam jam lañ ko jam neenu dul ci roi imam na malik mais xolul mom état wa bu metti ak peace wu ko dal ci yoyu jam jam ay lot way xolul yoy mais mu ngi xalat lam ci naka la yonentou na alayhi salatu wassalam nek ak naka ngeen koy di def le tout pour ñi dess dal di koy protéger ñu ngina mati ci nonu mom ci le genn adina sayyidina saad radiyallahu ta'ala anhu wa arda mom nak bi nga xamantene ci le genn adina soxnam de soxnay Saad ibn Rabi'a dafa ñew ak ñaari domam yu jigeen yu Saad ci yonnati bi alayhi salatu wassalam mune bim ñewé ndaw si mune yonnati bi alayhi salatu wassalam ñaar ñi de domi Saad lañ ibn Rabi'a qutila abuhuma ma'aka yawm uhud shahidan mune dañu ray sen daño ray sen bay and ak yow bisu uhud ñu nek ay shahid mune ta ñom sen mam nak dafa jël sen ala moy ne wa inna ammahuma akhadha malahuma muy pa sen mam sen bay tax dafa jël sen alal ñom ñaar falam yad'aluhuma malan bayiwule nak alal wala tunkihani illa walahuma mal no wala tunkihani wala tunkihani moy duñ leen may soxna loolu ñu am alal ñom manu ñoo tak loolu ñu am alal tak sen bay tax jël na al sen alal nak da sen bay lan la waxone ana aktharul ansa ansari mala banu gaday se neena man may ki upp alal ci wa lansar domi mujjini mu ñew di laaj nak ndaw si di laaj sen par ñom yonent bi alayhi salatu wasalam nako yaqdi llahu fi dhalik nako ye bur yalla dina atti ci alal ji ni naka lay demé alalu mirage bo neena fa unzila ayatul mawaris ci lañu wacce ayay mirage biñu ay ayoy wacce ci suratu nisa biñu wacce nak yonent bi alayhi salatu wasalam dal di wo sen bay tax bobu ñaari doomu Saad ibn Rabi'a nelen enti ay domam yu jigen le won sax duñ len tak wa tun ka han duñ len tak lulu ñu am alal ñelen anti bintay sa'dib as-sulusayni jeelal 2/3 bi da dal dikoy jox domi sa'di wa a'ti ummuhuma thumn sen yaay nga djel 1/8 bi nga dal di len koy jox wama baqiya fa huwa lak li dess nak yow ya ko mom wala mu dal di trancher dal di jexal lol lol imam ahmad ibn hanbal dal di nakoy solo nako non imam ibn sa'dak imam abu dawud ci sunanam ci walu miras nako non imam at-tirmidhi solo nako ak imam ibn majah ak ñeneen imam at-tirmidhi mom dana hadithun sahih hadith la bo xamne bu wer la kon sa'd ibn rabi'a radiyallahu ta'ala anhu non le genne won adina waye meme sahaba ay radiyallahu ta'ala anhum ginnaw yonnati bi alayhi salatu wassalam donu ko won fatte jeufum ju rafet bi nga xamne mom liñ mësa jeuf mo comme ni nga xamne non lako imam at-tabarani solo we jele ko ci yoni umm sa'd di domi bint sa'd ibn rabi' di domi moy bu jigen dom sa'd ibn rabi' bu jigen ci yonu kharija ibn zayd ibn thabit di kharija bokon ci fuqaha ahli al-madina yoy kharija di domi zayd ibn thabit radiyallahu ta'ala anhumā wa arḍāhumā mom mu jele ci umm sa'd di domi sa'd ibn rabi'a mune dafa duggu ci sayyidina abu bakr bi nekké khalifa moy umm sa'd di domi bu jigeenu sayyidina sa'd dafa ñew ci sayyidina abu bakr bi nekké khalifa radiyallahu anhu warda bi mu ñewé neena fa alqa laha thawbahu hatta jalasat alayhi xolal rek mu ñew sayyidina abu bakr radiyallahu anhu jël ben yéré yéré la jël dal di koy laal ne ko ngir mu tok ci dox ko ko ne ko sanni ko ko ne ko lal ko nga tok ci mo ne won lal tok allahu akbar biñu toge touti bimu accé tok touti sayna omar fa dakhala omar fa sa'ala legi sayna omar après mu dal di dugusi mu laj sayna abou bakkar ne ko ki moy kan mu ne ko hadihi ibnatu man huwa khairun minni wa mink قال ومن هو يا خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيم دوغي مو لاج ني كي كان سيدنا ابو بكر نكو كي كان لا مونيكو كي دي موي دوم بو جيجينو كو خامني موما گنت مولا گن ياو الله اكبر ابنه من هو خير مني ومنك كي موي دومو كو خامني موما گن مان ت مولا گن ياو عمر waye sayna omar mbir mi balegi taxul mu xam kan la muneko wa man huwa ya khalifata rasulillah wa koku mom moy kan koku gën ma gën la gën ma yow ki nga xamne yaay khalifa yonent bi alayhi salatu wassalam muneko rajulun qubida ala ahdi rasulillah tabawwa maq'adahu min aljanna wa baqitu ana wa ant muneko ki moy dom ko xamanteni ni goor go xamne dañu jël bakkanam dafa genn adina ci jamono yonnati bi alayhi salatu wassalam mom occupé na place am ci aljana tok na ci togu wayam ci bir aljana wa baqitu ana wa anta man abou bakkar ak yow omar ñu dess mom mu occupé place am jaay bakkanam ta bam koy def yonnati bi alayhi salatu wassalam ngi dund الله اكبر الله اكبر غيسني قال لولو رك موي ني با ابر موم صاح ديفوم جيمو ديف تي الاسلام تاخون نا سيدنا ابو بكر رضي الله عنه ديكو بيربي ديكو كو فاي تي اي دوما واي ديكو فاتالي سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كون نونو le sayyidina sa'd dal di genné adina fofele ci uhud wax waxam ju reuy joju ginnaw bi nuyo yonnati bi alayhi salatu wassalam dello ko nuyo wax wa ansar wallahi amu ngeen ben ngant bu dara agge ci yonnati bi alayhi salatu wassalam fek yeen amna kenn ko xamné ay beutam mu ngi xol kon non la genn adina ci ghazwat uhud radiyallahu ta'ala anhu wa arda wa anna bihi wa ja'ala a'li al-firdausi maskanahu wa mathwahu.